छवि सोहना रम गाता रहूंगा रहो पिया प्यारी गोविंद बाल बाल राती पाती जो झूलन आई ब्रजन गिरधारण लाल जुगे सुरंग डोर न झूलन आई ब्रज नारी इत नंद लाल रसिक वर भान सुता छवि सोहना रमगत रंगा रहो पिय प्यारी गोविंद बाल बाल रति पति जो रंगमचो सिंह द्वारे हिंडोरे नव रूप छोटा भायो मोतिन हार बाग पौंगसी समय तुलना बरकत नवरूप वारी गोगया निरातन गाचित गोविंदा प्रभु जो सिंह द्वारे हिंडोरे यबे अलापत सत सुरन तीन ग्राम जोड़े आमदन मोहन जुकी या छवि राधा अलापत सत सुरन तीन राम जो मदन मोहन जुगी या छवि राधा मोहन झूलत सुरंग

मत है राधा सुंदर सावन सरस ढोरे झूलत है राधा सुंदर सावन सरस पट छोड़